من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون. دې اولي سي د سورۃ البقره دریم باب دې دنه شروع کی او پاره کې وو خطابات یا فصلونه وتوایا وو فصله اول فصل دا سلوي ختمات کې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم. دویم فصل ورپسی 47 کے دے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. او دریم فصل رستو 63 آیت کے دے فیضا غزنا میساقکم ورفعنا فوقکم التور. او سلورم فصل ډیر رستو دی 82-83 آیات کې دی 83 وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. او پنځم فصل ورپسې 87 کې دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. او شپږم فصل 89 کې دی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. اوم فصل آخری 93 کې وېدا خزنا میثاقکم پرفانا فوقکم التور. دریم باب کې دا و فصل دی هر یو فصل کې د بنی اسرائیل سو کله ذکر کوي دا وی جرائم معصیات عیبونه او کله به کې پاغي نعمتونه بیانې نو دی اول فصل کې شپږ خبرې ذکر کړي چې درې پکې عیبونه دي د اهلي کتابو جرمونه ګناهونه دي او درې پکې د مؤمنانو خصيفتونه دي د اهلي کتابو او درې عیبونه تحریف تلل کتاب او کتمان حق او ترک عمل حق پټی عمل نه کوي اذن مومنان خصيفتنا واستعينوا بالصبر والصلاه صبر صلات ايمان بالاخره انهم الی راجعون صبر صلاة ایمان بالآخرت. دا دی لنبی فصل اسان خلاصه دا تشپک خبری دری عیبون دا لی کتابو او دری خصیفتون دا مومنان او تفصیلا بیا اتو اوامر او سلور نواهی پکې ځن نبیا اته امر کوي الله رب العزت دیتا او سلور وته نهي کوي چې دا مکوي دا مکوي دا ګوراول امر کړی دی یا بنی اسرائیل اذکروا شکر ادا کړئ سماد نعمت. دویم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي دریم وَإِيَّا فَرْهَبُونَ سَلُورَمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ بِنْزَمْ لَقْرُسْتُ وَإِيَّا فَتَّقُونَ شپاقم واقیم الصلاة واتو الزکاة وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ او نواهی پا کراغلی دی اولا نهی ولا تکونو اولا کافر به ولا تلبسو الحق بالباطل و تکتمو الحق ام نهی دا سلکی چلا تکتمو ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هذا مجموعه اتو امر او سلور نهي دا امور جوړ شو سدي فصل الله خلاصه دا او دا خطاب خاص دي علما بني اسرائيل ته دا علما دا زماني وسنګ جمعخ کې عام ذکر شو یا ایها الناس ټولې دنیا ته د توحید اعلان دې خاص خلق ته ذکر کړي مناسبت ادارې چې عام خطاب او دا خاص دی په مناسبت ادارې جمعخ کې د آدم علی السلام په واقعیا کې ذکر شو چې ملائکه ویلو او تجعلوا فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ناغ داو یهودیان نسواراو دیپ سادو نکولو وینی تویولی دید آگیو مثال و تفسیر بیان کو پل داری چی خلافت دیر لوی نعمتو دیر لوی نعمتو پچا پسترگو نیلی دو ولی دی ظالمانو دلاس نخوا دی نپری دی کنا پا دنیا کے صحیح خلافت صحیح امارت صحیح اسلام صحیح قانون دا قرآن و سنت دا سوک منی کئی دا ظالمان سوک اسرائیل دیا سوک بنی اسرائیل دیو ملک ٹول تباہ کرے خلافت سر تعلق دے اے اولاد آدھ یعقوب علیہ السلام اسرائیل یعقوب علیہ السلام دو امنم دے پاغجبہ کی نو توئی چې اے اولاد د یعقوب علی السلام بنی اسرائیل بنی یعقوب زکه نه وي چې دې کدا مشهورو دا غي په کتابونو کې دا خو بل جواب ده ځانو مو ته زکه اخلي چې ګور پلارم پیغمبرو دا وصیت نه مانه دې صورت کې وراشي چې هغه وصیت کړو چې یا بنی یا ما تعبدون من بعدی خدا خدا دی نم نخو عبرت حاصل کے اذکرو یعنی مراد تینا شکر دیکھا شکر و باس ہے زماد نعمت حق ہے انامتو علیکم چکڑے میں دی پتا سبان دی دوزلے ہوئے نعمتی اللتی نعمت زما حقا انامتو علیکم چکڑے میں دے پتا سبان دی دے زکو ہوئی چی باز نعمت مانو و دے نمان الچی دا دا اللہ نعمت تے داوی دا منگا مشران و برکت تے دا دا غی دوا دا منگا دا غی پا دوا رنگی ہوئی کنا غلط خبری کئی اللہ زکو ہوئی چی نعمت ام زما دے او کڑے ام ما دے بل چانا دے کڑے اوفو بعهدی پرکه زما وعده پروالو کې زما په وعده باندې کوم وعده صاحب د کشاف وای بما عهدتمونی من الايمان بي والطاعه لي تاسو ما سره وعده کړی دا چې موږ ایمان راوړو یا الله پتا باندې او ستاسو عبادت وکړو طاعت وکړو ناوس پرکه کنا اوفی بیعادکم پربکم وعدستاسو اغصدا ارضو عنکم زبدن رضاشم وادخلکم الجنتا جنتا وام بودم ما سر وعدہ کری دا امام راضی ہوئی ارضو عنکم وادخلکم الجنتا ویایا فرحبون او خاص الله وی زمانه یریګم فضل کی یرا دې ته راهب ویل شي راهب زکه دان ته راهب وی چی تخله نو ډیر یریګم نو کیا ورشاو یا دروخ نو راهب د زلو یری ته ویل شي په کلام کې ډیر تاکید ده تکرار وبګي ارهبو ایا یا فرحبون او زمانو یریږي زمانو ګرځ بل چان نه وامنو بیمان زلتو مصدق لما معكم ایمان راولې پاک کتاب چې ما نازل کو نو او تازه قران زکه تصدیق کی دا کتابونو چې تاسو سره دي دا غي انکار خو نه کوي خلاف خو نه کوي مصدقن دومان دا غي تصدیق کی تغیر مناخلی او یان معنا اتفاق موافقا لما معكم بالکل ذی قران او استاد کتابونو خبره یوا ده ولا تکونوا اول کافر به او مکیګه ذا اولنا کفر کون کی پدی کتاب باندې اول کفر کون کی پدې اشکال چې اول کفر کون کې خمکی والو چې دیار لسکار نبی صلی الله علیه و سلم دعوت پېښ کړ هغه ونه مانه نو دا اهلی کتاب خو مدینه کې وو دا غرستو بیا نو اول کافران خو هغه ته ویل غواړي قرآن اول کافران دی اهلی کتاب ته وي چې مکیږي اول کفر کون کې پدې باندې نو یو جواب دا دی چې ګور عالمان دي کنه عالمان دي نو عالمان چې څنګه د ټولو خلقونو اول شمارل شي کنه هر ځای کې خلق عالمان ولا مخکې ځای ور کوي الکه وي پاسه فرنٹ سیټ وته پرې ده فرنٹ سیټ مخکې ولا ځای ور کوي کنه که څه خیر خیراتي نظیم اغا مخی زیتا بودی چل تلور چه اتولایان اداد ورد دا دیار کار اول اولی کنا قدر وزت یا زیادی نو دغا سی کچردی و غلط کارو کی نظیم هم در طول ناول شمار لشی چه اول خوی مڑا غیدہ سی کارو منگا خوی پس نپوی گو چه اهلان خلقی و خروغوانو سرام کار دی وی چې مولان دا سکینو دی اول شمار لشي په حق هر کې اومه په بد کې اوم نو قران زکه دی ته اول وی چې تاسو به یادې ګوره اول کافر به تاسو شان سره لایق ده چې ایمان راوړې کفر مکوې کني تاسو به اول شمار لشي زم جواب دار چې په دې اهلي کتابو کې اول کافران یادې چې په دې خپل قوم کې وتا سو اول کافران شي وو بنو قریظه او بنو نذیر او ډېر قومونه وکړه عذاب کې مدینه ته ډېر نږدې وو ډېر بس بالکل خوا کې وو خوا په ادمه زلو وتلګ باندې نو دې ته وی چې کتا سو انکار وکړ وتا سو په ټول اهلي کتاب کې اول کافران یې دا جوابونه په دې لحاظ لري چې دا اول وغیرہ صفت د قوم شي د خلق شي او کله اول صفت د حال راضي عادت راضي سم مطلب چې مکه کې تاسو د اول نه کفر کوونکی یعنی اول حال د تاسو د کفر نه اول حال استاسو د ایمانی تاو شان سره لایق ده چې تاسو لومبه قدم به د ایمان راولوي. تاسو نه چې تاسو لومبه قدم د کفر کېږي اول کافرین شي. علم سوچو کی فکرو کی خو ځان زه ته ورسی نو بیا فیصله کوي کنه. تاسو نه چې تاسو جو فکر نه کوي بس تاپا پیو لگوئے کافران شہدہ سے مکیئے کرنا مکیئے گئتا سو اول ڈلاو جماعت کفر کو ان کی پدی قرآن باندی جو داکار مکوئے بل ولا تشترو بیعتی سمنن قلیلا مغورا کوئے ہم آخلے زما پایا تنو باندی دا دنیا دا دنیا سمن قلیل دی دنیا تویخا سمن قلیل ټول دنیا سمن قلیل دی نو سمن کثیر نشته دلتا ابالت اجزا جنتونو کې قیامت کې ویخا دلتا ټول سمن قلیل دی. زګه سورې نساء کې ویلو 77 کې قل متاع الدنيا قلیل و ته جدا سچ ویني په دنیا کې سو دا قليل لکشه ډير معمولي شي دي په اخرت خير لمن اتقى. سوره توبه کې ویلو 38 اتاتیا اتش ذرش کې توبه کې منافقانو حال شروع شو او ته وی ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخرته ته په دنیا خوشاله شوې اخرت هم پری خو دو هم متاع الحیات الدنیا فی الاخرته الا قلیل. دا خو د اخرت په مخ کې څه نه دی دا هم څه وکړو نو مطلب دا شو چې الله وی هر چاته وی ګرځي आवाज یې غیته نه وی هر چاته وی چې ما خلازمه پایتونه باندې سمانی قلیل ته دنیا لګا د به آیات یو معنا ده بتحریف آیاتی دا کار مکوا چې زما د آیاتونو تحریف کړي ځان ته لار سمې او دنیا اخلي دا چا دا کارو نکی ڈیرو دا سکلیو خوا پس آیا تونے محرف کلل زن تحلار سمکلاو دنیا تاو رسیدو آدھا اسم دا چلے نن آگا شید کر نن 30 تاریخ دے آو ویو چولا تکتم الشہادہ الله وی چې ور شهادت م پټوي دا وټ چې دا شهادت ته او مې یکتما فین واسمن قلبو ته یک ډیر تحریفات کې هو ته پی جندل شوې ها دا کوم تحریفو کې شهادت نه مراد وټ ته دا وټ وو دا هوس 50 کال خوشو چراغلې دنیا ته وټ کم دی او په تحریف کوي کنه شهادت نه شهادت نمرات توحید دے اچتی دشمنی تا توحید پریخ دے و دنیا دے اغسط دا ادوی مانا کی بکتمانی آیاتی قرطبی بکتمانی آیاتی گردم آیاتو نا پٹیو مال و دولت اخلی سوک دینا تا پوسو کنو چه وما احل بھی لغیر اللہ داوی غیبه د لات منات په نوم باندې شکرانی ورکولې ها هغه ته وي توبه بکتمانه آیاتی او درې معنا کې بل ایمانه بی آیاتی ما هو حکم کړی چې زما پایتونه باندې ایمان راوړې نو تاسو هغه پایتونه ایمان نه راوړې او دنیا اخلي دا ولي دا عام آیت تی هر اغا سوکتی راغل دلان دی چغی د دین تلا سچولیو ولیکن مخله ول دنیا را لنو عادینه پر خو د دنیا واغستان د پرې نه چر واخلی د روم بادشاہ ته نبی رسول سلام خط لیګلو هرقل تا او ته ویلو چې اسلم تسلم اسلام قبول کانو بچ بشی کنی خیر دی نشتخا او چه اوکو تو نو بز زلکی رالو نو چه قوم راجمو که اعلان ورتاو که ناغی شور جوڑ که چه خواه تننو بل مون بستا بزای بل نو نشتنگی دروم بادشایی چه تپری خودشوا آیا تو نه پری خودو ادروم بادشایی نشو پری خودی نو تایوی چه ندا خو ما بتاسو باندی از میخ کهو او زه پوه شوم چې تاسو په دین ډیر کله کې مبارک شه نو د سو هغه ست پیاتونو د روم بادشاہي ولا تشترو بیتی سمنن خري دا حال کې یو قاضي دی او هغه فیصله صحیح نه کوي ځکه چې هغه په لوتا بډي او رشوت ورکيږي چې دا څوک هغه فیصله بل په لواړي نایا تو نه پری خود دنیا واغستان غلطی فیصلی کوي ښا قاضیان مفتیان وایره دا سه کې یو سره د دین په کار کې مصروف دي د خلکو دینی خدمت کوي قران ورته خي پڑھایو وته کوي کنه دا ډیره زبردست مشغله ده او دی کې درخواست وکړو نو بس حکومت ته لاړو نوکری وکړه استاد یو کړه ماستری شروع کړه او خپل مشغله پری خوده دا تشترو به تی سمنن غلی ته د رزق نه پاتې شي چې دا ذکر دی وکړو دومره لوی مرتبه بلشته دی دا ذکر دی وکړو دا چې په هر عبادت الله وعده کړی دا چې دومره اجر به در کومه په منځ باندې په د قران په تلاوت په یو حرف باندې لسنی کې دا به در کومه دلته اته پیغمبر په یو سنت باندې دومره اجر او مرتبه دا در کوم که باندې دی وینو ډیر لوی عزت بدی کنه دا که چا سره زیر قسم نیکی وکړه الله یې زبدل اجر درکوم ځنه مغواړه صدا بدبخت انسانو لګي هغه خپل منځونه او غایاتونه هغه باندې پیسې واخلي پر رمضان کې په واخلي اسې په واخلي ویل کدا ولې دومره ظلم دی وکړه کدا ټوله دنیا ته نظر کی نو دی قیمت نشی پورا کې دی چې ما تعالی په دې عبادت او په دې تلاوت او په دې باندې کوم اجر مقاعدنه ختم شو سمانی قلیل دی واغستو بی آیاتی سمانا زما په دین زما په وعده وردا ټول سيزونه دي کنه وعده سمره لوی حکم دی د شریعت او چې او اوفو بی عهدی اذا عهدتم سورة نحل کې به تفصیل راشي تا وعده کړی و اتا لیکل کړی و تا دسخط کړو چې دا تاسو سره ما استاد عمر ګره ما او پجما به د دین خدمت کوو د قران او سنتو دا وکړو خو تکلیف در باندې راغی نو بل چا د تعرض کو چې لکه دې کیسه کې سم الله وی گینه دتا زغه پروس کالم راغلی ومن ما وی تا به گاډی اغستی اتا سلا پیاده ګرځي راز مونږ سره راز نماز لاله چې ولا ورکو ډیر درانه تنخواه او هغه وعده ما ده ختم کړه ځکه کی براشي ولا تشترو بعهد الله ثمن قليا زرنا حل کی خا چې دا آیاتونه دي کنه خا چې د دین په هر یو عمل پاری او رکن تا دنیا واغستا وغد ترک نو دی آیت لاندر آلی چولا تشترو بیتی سمنن قلیل بس دنیا دی واغستا وغد دی اس نشتا ذکر دا دو فقہا و قیده دا و قانون دی چکم عبادت چه دا شریعت دا عبادت و نئی او پا غیبان چه آسا واغستا نو اغا امر دنیاوی شو اغا لو غوبل شو دنیایی کار شو پا دنیاوی کار بانده خواه اللہ جرنور کئی اغا دا عبادت و نووتو اغا پا عاداتو که او پا معاملاتو کی حساب شو دا یو قیدر مبسوط کی لکلی سرخصی چیز آدم هر کار چی شریعت خصوصیاتو نئی او پاگی دنیا واغسته شو اگا کار دنیاوی شو دینی نشو اگا عرص ختم شو ماخلی زمان پایاتو نباندی دا دنیا لگا سمنن قلیلن دا دنیا لگا دیکھم خلق تحریف کئی خواه وی لگا پی ماخلے نو دیر پی اخلے کنا وی دیر اشتے تا سرا دا ټول دنیا سمن قلیل دی تما تا غدیر او خواه کنا اڈیر خستان پاتی شوا اخو دا آخرت اجر و دا آخرت عوضو کنا دنیا کی کثیر کم دی وی دیر پی اخلے پینزو لس پی ماخلے زرگون پی اخلے وی خواه دا سمرلوی تحریف دی او اغا خالقی کئی چه اغنان دا ملک پا مشرانو کی حسابی گی وی آیا فتقون اولاوی خاص دمانو یری گئی دا یرا اصل شی دکن دا چه دلکی راشی و دا سمر چیوی نکن دید خداینا نیری گی خان مزکا ٹول کارونے گڑ وڈ دی ولا تلبسوا الحق بالباطل تحریف مکوئ تحریف دا مګډ وټ کوي حق د باطل سره حق د باطل سره ګډ وټ کول سمان یو دا چې هيئت بدل کی هيئت باطل له حق شکل ورکی نو دازه زی دازه او د بابا کانی خکوله چه خلق ده تاویی چه دازه که وی ولی خلق حجر اسود نخکولی چه حج و عمره که نو آقا هم کانه ده دا هم کانه ده کنه دا اگوره تا آقا باطل ده شکل ده حق ور که ده بابا ده کانی نده حجر اسود جوړ که اجه د قبر نه ثواب کی او ته وای ولته کی د خدای د کور نه خلق ثواب نه کوي نو ولته کی وای بیت الله کې د نه قبر دی ستا جوړ دا ګمان دی تا بیت الله د قبر سره برابر کو حق او باطل لګډ وټ کړو تلبیس ولیکه داخل خدا چل کړي کنه باطل دا رنگ ورکول دا حق دا تلبیس دے او دا غصی دام چی باطل دا نم کی خودل دا حق گورو دا باطل دا نم دا حق دی منافقان جماعت جو کرو جماعت نو مورچوا نو نمو لکی خود مسجد خلق دوکا کول کنا تلبیس دی توی مورچه جوړ کړو پیغمبر ته چې د بار نه به وصله راځي ا د نږدې نه مونږه جنگ کو پیغمبر سره او نو می پکې خود د جمعه ته د مسجدن دا د حق او بعد د تلبیس دا یو مثال ف دغه سي دریم کمی او زیاتې قران کې هن کیږي او حدیثو کې کړي دي کنه کله به دعای لګ الفاظ وای خلقو پکې ځان نه منډلې چې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک و تعالی حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام سلامی سمره پکې اپا ته په نوې چې دی کې اصلي دعا کم دا غډون پکې کم دی وګورو ته خلک په نه کو پته باندې کمی او زیاتې کوي احادیث کې کله به د بانک په دعا کې رستو د ځان نه الفاظ جوړ کی چې و درجه تر رفیعتا دا کم دی و درجه تر رفیعتا دا کم دی کې غسته دی دیتم تلبیس وی خا کمی او زیاتې کمی او زیاتې په دونو کې حق او باطل نو ډیر مثالونه په دنیا کې د تلبیس چې خلق حق او باطل یو ځای کوي دا سی خا کله به سنت ته بدعت وي بدعت ته سنت وي کار وکي د بدعت او هغه ته سنت نوم کړي چې دا خوې سنت طریقه ده کنه دا وی سنت طریقه ده چې د بیت الله ناراضی نو شاکه به وته نه دا کوم سنت دی دا د پیغمبر نه دی صحابه او نه دی دا تا د پلارنی کو سنت بابا جیو کاکا یې غیب داسې کول ده زیارت نبوم واپس چتلن شاکول بیوتنا داوی سنت طریقه دا دغزی اما خامنو کی بے دماشمانو شربتی وی شلی پلیاری کی داولی ویدا آگا تگی مڑو دا شربت تی اس کے کرکتی بندل وردی ایو لسمی بے وی شلی نم بے پیدای خیم چدا ثواب دې ډیر ثواب دې درودونو کې څومره نقصان کړو چې کوم سنت درودونه آنو چې مانځ کې مونږ وایو بل درود جوړ کړو نو مولا یې خو د زد د وجنه درود تاج دا ټولو درودونو سردار دې اخوړو نشته په دنیا کې په دین کې خدا درود نشته یا دا فعل بلای ول مبای ول قحط ول مرض دیر زمانه خلقو په دې عمل کړي خپل درود نه پیژن د پیغمبر ادا و ناس ته تسبیح او سره ویخه په دې نیت باندې چې ډیر ثواب دې پکې نو دا ټول تلبیسو خلقو باندې دین ګډ وټ کړو مګډ وټ کوي حق د باطل سره توحید د شرک سره او سنت د بدعت سره وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَمُبَتَوَيْ حَقْ خَبَرِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ او تاسو خپوئی گئے خبری ہے گوارے دی خپوئی دو دا با دیر کم خلقو چی اگی بچتا دا قصی دا بل دا تابدارے پو وجہ کولو نور تکے او امامی او چرت دیو پخپل دے بل سو کدری اگا خخص خبری او ته وی چې دا به کې دا به کې او ښه کیه نو نو هغه خو انتم تعلمون کې نه ده کنه انتم تعلمون هکلی تلاړ د بل څوک پری خو دا جز نه پوه سړی صرف قل هو الحمد ورضی ومن کول شي نو هغه ته ګنا نه ځکه انتم تعلمون کې نه ده دا دی چې سره د علم نه خلق پتیار کې پرېخه ده صحیح خبره وته نه کوي اوس یې غلا پیازا شوخه زه په زولي چې داسې موحدین پیدا شو چې په مصلی خوا کې وسره ناستینو چې دا واګانیو کې نو هغه ته وی چې استاد دا دواشته دا خو د پیغمبر نه نه ثابت او دا خو صحابو نه نه ثابت نبی علیہ السلام خو سنت ټولر سکور کړی دي چې څنګه به سلام وګرځو نو فورن به پاسې د کور ته بلال کور نه ځیو کنه تاسو وی وی غږ مکوا د مجبورې نه کوي بیا راته خلق هنګامه جوړي چې دیم شپک پیرې شوې دي. ها دا وایسک وتکتم الحق تد خلقونه یریږي دلانه نه یریږي تد خلقو د پاره حق پرې دی او باطل کار کوي دی بتاله صدر کې سبد نه واخلی سړیا دا لخه ایتا سوینه کنه چې زمونږ استادان او ډیر صالحان د استادو او صالحان استادان دي وسوم دا شته دي انده دلیل پیش کوي چې بس یرا دا خلقوم نه پریدینو وی چې په دوا کې سګونا دي او ایتو ته ویل نه شي کنه ټولم دا چرته په دې کې مانای کې به د جمعه ته هی چیغا با دی بدت نخالی خوا نور طول پا گراگیر دی او پا جمع بانده ہوئی او زیمه گواره دا جمع دوا با کووی خوا اعلان کئی دا بدت خوا باقیم الصلاة او پابندی کوئی دا منز و آت الزکاة ورکی زکاة حق دا اللہ پا مال کی ولی یهودو تاوئی چې تاسو ځان سره ډیر محبت ته ها يهود په ځان ډیر مینو نغی ته زموږ ګران ښکارې دو میره صفائی نه یمږه استری کړې اوستي چې جمعه ته لړ شنو بیا راځنو استریوم خراب شي ویو ولې کله بقاعده کې کله سجده کې مزید زموږ ځاسي او سجده را ته ډیره ګران ده زان را تا بدخ کاری شا تا برا پس خلق گوری کنا چی کمیسی اسنگا دے یہ لکا خلق وید سجدی زیتا گوری تو سنت ننی خبر چی پا دیگی سمر حکمتو نی چی سجدی زیتا گورا چی سجدی زیتا گوری نستاو مخ کی بندتا خیال نی چی دے سنگا دے سنگا ندے سمولار دے کروان دے جامع ان خط دا بڑا کے کنا سما داو نور سو کٹی بوجه نیولی داو کنه دا نیولی تا دی نبا نی خوال وچی تو اس پا سنت عمل نکه نو خود بدا خو جزان خلق دی تو منز که تو پزان نیمه ینو کتا عرسنگه خطب سجده که دا تا خدای تا مخلقه نو کتا عرسنگه نو خدای تا عجزی که بس نو دی منز سر نلگی دا ملاو توی دا بخام خا که خا که خپای که خوشاله واتو زکات اعمال بورکه په خپل لاس باندې کستا سره ډیر محبت ته نو کله چې استاد خپل ځان سره محبت کم شي مال سره محبت کم شي نو علاوه د دین په خوګو پوي نو ته ځان عبادت کې ورکاو مار راکین او جون تی روا د جماعت سره ید الله علی الجماع جون به تنظیم ښا استاسو با تنظیمی استاسو با شورای پمیاش کیا وزل استاسو با ملاقاتون یو بل سرا کارگزاری وی دا تنظیم جون تیروا ورکعو مار راکعین کار سمرا نیک کار که نو پا جمع کوا زانزانه نشتا پا دن کی زانزانه نشتا ورکعو کمونز دے کنور کارو ندی دا با دا جمعینو اللہ و پاک برکتا چیخا حدیث کے راضی او من شذ شذ فی النار سوک چه تنظیم نه جدا شو نزه اغا لار ختم شو ولی دکه نبی علیہ السلام ویلیو چه تنظیم نه سوک جدا شو اغا داست دے لکه دا کندک نه چه بیزه جدا شو ناشر مختریر آسان ای خوا دا کندک نه جدا شو ناشر مخت آسان شوی خوا شیطان دکنه بس دا اغا خوخا دا کار پا لیبوت لی خوا اگر کارونه و در باندې وکي چې خلک و ته حیران چې ده په خواسوي او دا وسوي دا ولي دا دې تنظیم نه وته نو وسیه تعویذونه دمونه ساختونه او دا شي زونه شروع کړو خلکو تعالو نه وي پیریان راو باسي دا کارونه کوي ها من شذ شذ فی النار دا تنظیم خوڑیر لوی برکت تے کنا خوا بیا بستا دخلی کانٹرولم نوی دا سی خبری بدن دخلی نخیجی چی اغا با دا سنت خلافی خیجی کن لڑیر مر گرو نخا کل ادریگی نوی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی ابی آوی درود شریف ہوا ہے ویدا شریف کم دیکھو لکا خلق بوئی چی ٹول شاہتی انداز دیکھا نا ولی غلط کارو نکے دا غو صحابونا دا پیغمبر نا نئے ثابتو چیغی دا آیاتو ایلے دے ابی خلقو تاوی چی درود شریف ہوا ہے کمعلومی دتا نو مونگ تاو خیا کنا مونگا دا حق طلب گاریو خوا مونگ بے موائیو دا دا ملکو خبری بکیو کله وینسی لیکینسی دا وی تعویذ دے دا څنګه تعویذ دے بریکټو نه وکي به باندې کړی اتامرون الناس بالبر تاسو خلق ته بیان کوي د تابعدارې د سنتو چودريږي خو هغه القابات هغه الفاظ وای خلق یې راوي کنه او بیا په سیزن کې چې د روزې میاشت راځي او پسې اختر راځي نو دی ول خاص تقریرونه یاد کړی کنه ها او باغی باندې په خلکو باندې رو بچي چې داسې غواړي نو وینا کوي خلکو ته په تابعدارې د پیغمبر سره وطن سونان فزکم او ير کړیم دی خپل ځانونه په خپل دی په سنت عمل نشته سنت رو پیجن اینا نو تا خوستا دا نور خلقو نزدکڑو خوا نو بانگ سر بانگ وای اقامت سر اقامت که دا نور نزدکڑو وطن سونان بزکم او چی جماعت ترازی او جماعت نوزی دستا پا عمل کیو مخ کی خلقو تا خودی ندی خولی کنا خوا وانتم تطلون الكتاب او حال داری چتاسو د الله کتاب لوله او بیانوي خلقو ته او حالم دار قاریان یې حافظان یې عالمان یې ادا عمل کاروم دومره کمزور دي چاډو پیجن چې پیغمبر څنګه ژوند تیر کړی د کور کې ځان د تپتخکاری ګور دي دی مولانو ته دي ته په سنت ځان بدخکاری دو په کوم سنت باندې نبی علیہ السلام په خپل کور کې جارو والی و دا سنت دي کنه تنه ولې نه وای کنه پټکی دې سپین والی دی نبی علیہ السلام خپل جامه ګنڈلې و نبی علیہ السلام خپل کېړې او چپلې ګنڈلې وي کور کې بناستو دا کارونه وای کول عزیز دې ته ورو سنت نه وای وای چمیار نو بدبخت وانتم تتلون الكتاب اسی کتاب کتاب کہیں او کتابو نظام سر ساتے کتب خانہ دے غٹا جوڑا کڑی دا دے پیغمبر دے یو سنت ننی خبر ستا بس عمر معشومان شوی تا عقیقہ کڑی دا پو اخوان سنگ دے کڑی دا تورا چانا دے پخ کڑی دا کنا توب دے پخ کڑی دا خلق نه دی خبر دی. نو که ته خبر وي نو خلق به هم خبر و او دغسې چې څومره سنت دي په دې کې تا هغه کړي دي تحنیک دې کړی دی ماشوم له دې بوټي ورکړې ده دا ولې ماشوم له دې په خپله بانګ ویلې دی په یو غوږ کې بل غوږ کې نا خپل ماشوم له نو وی کی سشته نه کنه چې بل څوک ورپسې راځي چې بابا جی ته وایي چې مونږ کار ماشوم شوی دی ها او پټې وډه کې مولا کټکه چولې دی ها دیو بیا کله پاسي دیواله پاسي چې خپل کوټه پوره کی چې پراټا ورس شملې شاربلې دی وای هغه دغه راوړ پرچ کې ها دا کارونه دا خو ملاوی تا دا دین دا دیده پارا ویلیو وانتم تطلون الکتاب چه تماشو ملا بانگوه دمره اگران اکڑا پا خلقو باندی نو بیا نو وی ولا کنه اتا نشو ویل دی خلکو ته چې تاسو مونږ او داس کوي نو دا بانک نه درځي د اقامت په خپل هواه کنه پردیس له کور ته سره راولې افلا تعقلون الله وی زمرا سوچ نه کوي چې پیغمبر دې خیسته دین مونږ ته پرې خې دې د عزت او د حیا او تاسو پکې به حیا یې وکړي به عزت یې وکړي دا کو په سنتو کو څومره به حیاي ده دې خلکو واستعينوا بالصبر والسلام امداد غواړې د الله نام او صبر او پمانځ سره وینا لکبیرتن بشکدا کار ګران دې دنیا پر خودل دا د خلکو شکرانه او نظرانه او دا د خلکو ختمونه او دمونه دا پر خودل هیڅ ډیر سودونه یې کنا چې تاسو خو خاينه هغه بدل درکې او در دینه پاتې کیګین دا ډیره ګران ده نو الله او ته خیر د صبر کاوه روزنه پیجنې روزنې سکنه امونس کاوه الله وذل خپل در کیو د خلکو نو بده بیغمه کی یقینا دا کار ګران دی الا علی الخاشعين مگر نو دې ګران پاو چا چې الله نه یریږي خاشعين سوک دی الذين كسان يظنون اچ یقین کی انهم ملاقو ربهم چې دې ملاقات کی د خپل رب سره چې قیامت شته بعض بعد الموت شته او خپل رب سره مخامخ کېدل شته نو ډیر یریږي چې یا الله تاسو رب سره څنګه مخامخ کیږي عجیب یا سر نه تر خپل پوری د ګناون نه ډکی وَنَّوْمِ لِهِ رَاجِعُونَ او یقینی ہے دے چیزی با دے اللہ توابس کی گی نو پا دے درین باب کے اول فصلو او اگی کشپک خبری و تفصیلن پاکی ڈیرے دولس اتوا امرو او سلور نواہیو او ټول دو یہودیانو دا علی کتاب و خباستو نا عیبونے دا فاخر دعوانا